Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozporządzenie ministra finansów nowelizujące rozporządzenie w sprawie przewozu towarów z Ukrainy zacznie obowiązywać od północy. Kwestia mniejszości polskiej i jej praw jest priorytetem w relacjach między naszymi krajami, mówi o tym nowy polski ambasador na Litwie. Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska krytykuje zapisy unijnego Zielonego Ładu. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów nowelizujące rozporządzenie w sprawie przewozu towarów z Ukrainy, w tym zboża. Rozporządzenie zostało podpisane dzisiaj i wchodzi w życie jutro. Nowelizacja przewiduje objęcie monitorowaniem drogowego i kolejowego przewozu towarów, które są produktami rolnymi. Minister rolnictwa Robert Telus po rozmowach we wtorek ze stroną ukraińską poinformował, że wypracowano mechanizmy, które będą gwarantowały, że żadna tona zboża z Ukrainy nie pozostanie w Polsce. Transporty ukraińskiego zboża przez nasz kraj będą przez pewien czas konwojowane, objęte systemem SENT i będą na nich zakładane plomby z systemami elektronicznymi. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował, że przejazd ukraińskich towarów rolnych przez Polskę zostanie uruchomiony w piątek o północy. Nowy ambasador Polski na Litwie, Konstanty Radziwiłł, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że kwestia mniejszości polskiej i jej praw jest priorytetem w relacjach między naszymi krajami. Konstanty Radziwiłł podkreślał, że choć wiele jest jeszcze do zrobienia, to Polska ma już pewne sukcesy w tej sferze. Zaliczył do nich umożliwienie polskiej młodzieży na Litwie zdawania egzaminu w języku ojczystym. W tej chwili jesteśmy w takim momencie szczególnym, bo dzisiaj polska młodzież w szkołach ucząca się w języku polskim jako ojczystym zdawała taki specjalny egzamin z języka polskiego, który jest, można powiedzieć, takim etapem przejściowym do osiągnięcia sytuacji, w której będą mogli zgodnie z postulatami mniejszości polskiej zdawać maturę w języku polskim jako języku ojczystym. Także niewątpliwie jest postęp, chociaż no, jest wiele rzeczy, które jeszcze są do załatwienia. Konstanty Radziwiłł dodał, że widzi przyszłość stosunków polsko-litewskich w optymistycznych barwach. Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie i stanowią niemal 7% ludności tego kraju. Mieszkają głównie w Wilnie. Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska krytykuje zapisy unijnego Zielonego Ładu programu Fit for 55. We wtorek Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu, w tym te dotyczące uprawnień emisyjnych. Małgorzata Golińska mówiła w TVP Info, że te rozwiązania uderzą w biednych. Ten cały pakiet klimatyczny, który jest realizacją zapowiedzi Europejskiego Zielonego Ładu, ma bardzo szczytne hasła, bo każdy z nas chce chronić środowisko, każdy z nas chce chronić przyrodę, każdy z nas rozumie, że działalność człowieka może być mocno ingerująca w naszą planetę, natomiast działania, które proponuje Komisja Europejska, są działaniami, które uderzają w funkcjonowanie krajów członkowskich, zwłaszcza krajów, które doganiają resztę, uderza również w najuboższych. Głównym celem pakietu jest ograniczenie do 2030 roku poziomu emisji gazów cieplarnianych w Unii o 55% w porównaniu do 1990 roku. Kardynał Gerhard Müller, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, został laureatem Złotego Feniksa na odbywających się w Warszawie targach wydawców katolickich. Kapituła nagrodziła duchownego za umiejętne przedstawienie poważnych kwestii dogmatycznych przekazu wiary Kościoła w trudnych czasach. W uzasadnieniu kapituły odczytanym przez aktora Dariusza Kowalskiego zwrócono uwagę, że kardynał jest przyjacielem naszego kraju. Nagroda główna Feniks Złoty. Kardynał Gerhard Müller. Nagroda jest dowodem uznania i wdzięczności Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla wielkiego i oryginalnego teologa, który umiejętnie przedstawia w trudnych czasach poważne kwestie dogmatyczne przekazu wiary Kościoła. Laureat to niestrudzony przyjaciel Polski i prawdziwy człowiek wiary, który w swoim działaniu wyraża głośny krzyk w sprawach wiary. Dzisiaj podczas targów Polskie Radio i jego wydawnictwa zostały uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano multimedialnego Feniksa Specjalnego. Doceniono album Kolekcja Płyt Gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku, dokumentujący obronę stolicy. Targi odbywają się w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie i potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Niestety, Lech Poznań na ćwierćfinale kończy swoją przygodę z Ligą Konferencji. Kolejorz co prawda wygrał rewanżowy mecz z Fiorentiną 3-2, ale nie zdołał odrobić trzybramkowej straty z pierwszego starcia. Ekipa z Poznania ma czego żałować, bo prowadziła już 3-0 i była bliska doprowadzenia do dogrywki. Niestety dwa proste błędy sprawiły, że to Viola może cieszyć się z awansu do najlepszej czwórki rozgrywek. Dla Lecha gole zdobywali Afonso Souza, Christopher Welde i Artur Sobiech, a dla Fiorentiny trafiali Ricardo Sotil i Gaetano Castrovilli. Teraz dobre wieści ze Stuttgartu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego WTA. Polka w drugiej rundzie pokonała Chinkę Quyen Nguyen Zieng 6-1 i 6-4. O półfinał zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, która ograła Chorwatkę Donnę Vekić. Dunki i Kosowianki będą rywalkami polskich piłkarek ręcznych w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Z Kosowem biało-czerwone grały ostatnio w barażu o awans na Mistrzostwa Świata i dwukrotnie wygrywały. Dunki to wicemistrzynie Europy i bardzo trudne rywalki, zaznacza asystentka polskiej kadry Monika Marzec. Dunki, no myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, no to jest marka sama w sobie. Zespół bardzo jakościowy, więc ciężko tam znaleźć słabe punkty. No drugim przeciwnikiem Kosowo. Z Kosowem zmierzyliśmy się ostatnio dwukrotnie, rozstrzygając spotkania na swoją korzyść, więc powinniśmy sobie też poradzić z Kosowem w trakcie następnych meczów. Natomiast no Dunki na pewno to jest inny kaliber przeciwnika i będzie bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Mecze eliminacji Mistrzostw Europy zaplanowane są od października tego roku do kwietnia przyszłego. I na koniec jeszcze zapasy, bo mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu. W kategorii do 55 kg brąz wywalczyła Katarzyna Krawczyk, która pokonała reprezentantkę Azerbejdżanu Elnurę Mamadową 9-0. Początek dosyć nerwowy, zresztą myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla moich kibiców, dla mojej rodziny, dla osób, które mnie dopingowało. Cieszę się, że zakończyło się spokojnie, wytrzymałam to ciśnienie, nie dałam się sprowokować, ten wynik spokojnie doprowadziłam do końca. To drugi medal dla Polski podczas zawodów w stolicy Chorwacji. Wczoraj po brąz w wadze do 86 kg sięgnął rywalizujący w stylu wolnym Sebastian Jezierzański. Jutro prawie bezchmurne niebo i niemal wszędzie nie powinno padać. Od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór tak naprawdę, no bo to przecież po 21 już ciemno za oknami, mimo że już zachodzi słońce dużo później niż zwykło. Ostatnio to jednak jeszcze o godzinie 21 jeszcze nie możemy się cieszyć takim jasnym wieczorem. Na to przyjdzie czas z pewnością i wtedy też będziemy witać się w Klubie Trójki. Dzisiaj w składzie Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Zabieramy Państwa w świat nauki. Ostatnio mieliśmy okazję wysłuchać oświadczenia ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który na mównicy sejmowej opowiadał o tym, jak samorządy przeznaczają, w jaki sposób finansują różnego rodzaju projekty, odchodząc czasem od finansowania kadry naukowej. I my postaramy się zrozumieć, w jakim kierunku nauka może iść, jakie wyzwania stawia przed nią nowoczesna rzeczywistość i też jakie modele na Zachodzie, ale i nie tylko, jak Państwo zobaczycie, bo też i na Wschodzie, sięgniemy do azjatyckich spostrzeżeń w naszej audycji. Będzie wiele elementów jej, na pewno nie będzie można się nudzić podczas tej audycji. Będą nam towarzyszyć dwaj główni goście i dwaj dodatkowi, z którymi połączymy się na bieżąco. Ale dwoma głównymi będą pan Piotr Dardziński, pracownik akademicki, twórca i pierwszy prezes Centrum Edukacyjnego Łukasiewicz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam serdecznie. I także pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, ale ja bardzo pana słabo słyszę. Muszę wytężać ucho. Postaram się mówić głośniej, panie profesorze. Na pewno się wszystko uda. Zaczniemy od pana Dardzińskiego. Jestem ciekaw pana opinii, jakie jest największe wyzwanie przed nowoczesną edukacją w tym momencie, także politycznym, geopolitycznym, no i postpandemicznym, w jakim się znaleźliśmy wszyscy? Myślę, że pierwsza rzecz to jest taka, że największym wyzwaniem jest przypominać wciąż o tym, że edukacja, choć często tak trochę swobodnie mówimy, że jest ważna, jest kluczem do przyszłości, to rzeczywiście ona jest rozstrzygająca dla tego, jak potem się toczy nie tylko życie gospodarcze, ale także życie społeczne. I jak mówi się też w świecie ludzi zajmujących się nowymi technologiami, modele edukacyjne są rozstrzygające dla tego, kto będzie prowadził, czy kto będzie liderem w przyszłym, jak już wiemy, zglobalizowanym świecie. I teraz pewnie jest trochę tak, że wiele z tego, co w szkołach jest, powinno pozostać, czyli celem edukacji wciąż pozostają chyba te trzy najważniejsze, czyli po pierwsze dostarczanie właściwej wiedzy, choć tutaj już jest duży problem z tym, jak zdefiniować kanon tej wiedzy, czyli co jest tym, co może być, czego powinniśmy uczyć. No ale na pewno powinniśmy dostarczać wiedzę i umieć też ją przyswajać. Druga rzecz no to jest, powinniśmy uczyć kompetencji, umiejętności, czy to uczniów, czy studentów, czyli tego, jak wiedzę wykorzystywać, w tym także, jak ją wykorzystywać do wykorzystywać nie tylko do tego, jak zdawać efektywnie testy i zaliczać egzaminy, ale przede wszystkim wykorzystywać ją w życiu, wykorzystywać ją w praktyce. No i trzeci cel to jest to jest wychowanie, to jest kształtowanie postaw, to jest socjalizowanie. Dosyć rzadko się ostatnio mówi o tym, ale dokładnie umiejętność kształtowania postaw, które pozwalają ludziom nie tylko rozwijać swoje indywidualne talenty, ale także żyć w społeczeństwie. No więc te cele wydaje się, że pozostają takie same, natomiast to, co jest ogromnym wyzwaniem, to jest metoda. I ta metoda chyba powinna być radykalnie inna niż teraz, bo my cały czas funkcjonujemy w takim XIX-wiecznym modelu szkoły, czyli klasy, roczniki. I mówi się o tym, że edukacja powinna być coraz bardziej spersonalizowana, czyli dostosowana do umiejętności, predyspozycji uczniów czy studentów. Powinniśmy w większym stopniu umieć zdiagnozować, jakie są ich naturalne kompetencje i jak które z tych kompetencji mogą rozwijać, uczyć ich właśnie metod efektywnego przyswajania wiedzy, no i mieć świadomość tego, że nie każdy będzie noblistą i to nie znaczy, że nie jest w stanie opanować wiedzy, która w przyszłości może być dla niego bardzo przydatna i pozwolić mu prowadzić szczęśliwe życie. Tak więc cele takie same, metody radykalnie różne i odejście od tego bismarckowskiego modelu szkoły, w której są klasy i kategorie na rzecz raczej, wydaje mi się, spersonalizowanej nauki. Natomiast oczywiście to jest wyzwanie, czym ta spersonalizowana nauka miałaby być. Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Dziękuję za odpowiedź. Teraz pytanie do profesora Krysiaka. Wiedza, kompetencje czy system wartości? Tak jak powiedział przedmówca pan Dardziński, na co pan profesor by postawił największy nacisk w reformie systemu edukacji? No tutaj uważam, że powinna być taka równowaga pomiędzy systemem wartości, a można by powiedzieć uczeniem logicznego myślenia, kreatywnego myślenia, takiego myślenia i prowadzenia dyskusji i debaty, powiedziałbym również już na różnych etapach edukacji od najniższego poziomu do najwyższego, w której no, jest taką istotną wartością wolność debaty naukowej. Dzisiaj obserwujemy, jak ta wolność, jak ta, można powiedzieć, tłumienie wypowiedzi wynikających z kreatywnego myślenia, czy też właśnie no, w pewnym sensie przedstawiania swoich myśli wynikających z obserwacji. No, takim podstawowym instrumentem, narzędziem badania naukowego i dochodzenia do pewnych wniosków, no, jest obserwacja. Tutaj, proszę państwa, wydaje mi się, że system wartości jest niezwykle ważny i w tym systemie wartości właśnie ta wolność dialogu w dochodzeniu do prawdy. Filozofia, umiłowanie prawdy. To jest jakby ta od wielu wieków, no od nawet z tysięcy lat w pewnym sensie, kluczowa wartość, która no, powodowała rozwój i nauki i postęp. I jak na przykład patrzymy na te zdobycze nauki w wielu wiekach wcześniej, to i analizujemy takie profile systemu wartości tych naukowców, fizyków, biologów, tutaj w zasadzie ze wszystkich matematyków, z wielu dziedzin, to właśnie tam ten system wartości był bardzo istotny. Tym systemem wartości, no, trzeba by powiedzieć jakimś istotnym, który prowadził do rozwoju nauki i wiedzy, jest system wartości chrześcijańskich. Tutaj ja się odwołam, proszę państwa, to jest chyba dobry przykład, funkcjonowanie i działanie Mikołaja Kopernika, który zajmował się takimi, można by powiedzieć, pięcioma obszarami, nie tylko astronomia czy matematyka w jakimś sensie, ale też medycyna, prawo, filozofia i teologia, a także ekonomia i finanse. I tutaj to z jednej strony takie interdyscyplinarne podejście do obserwacji świata i poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych nie tylko w obrębie jednej dyscypliny czy dziedziny nauki, ale właśnie spojrzenie w perspektywie tych związków, czyli gospodarka z medycyną, prawem, również kwestia pewnej filozofii czy perspektyw systemu wartości właśnie człowieka, to wydaje się, że powodowało, iż ten rozwój nie tylko Mikołaja Kopernika, ale w tamtym czasie był właśnie powodowany tym takim właśnie interdyscyplinarnym spojrzeniem, ale też mistrz uczeń. Tutaj przychylam się do wypowiedzi pana profesora, że jakby ten uczeń mistrz, prawda, który jest istotnym można by powiedzieć, takim elementem w relacji, w rozwoju, w edukacji, czyli autorytet, Uczeń mistrz to nie ma relacji uczeń mistrz, jeśli nie ma autorytetu, czyli autorytet nie tylko jeśli chodzi o wiedzę z zakresu na przykład matematyki, czy też przewagę nad uczniem w zakresie oczywiście wiedzy, no bo siłą rzeczy profesor ma większą wiedzę niż student, ale to, co przyciąga uczniów, studentów do ich profesora, to jest autorytet. Można by tutaj właśnie przytaczać przykłady nie tylko Mikołaja Kopernika, ale też... To profesorze, wielu... to na chwilkę zróbmy przerwę w tym, bo to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział. Autorytet. Czy w takim razie, bo teraz wejdziemy jeszcze z kolejnym gościem, który czeka, żeby podzielić się z państwem swoimi obserwacjami. Będzie to pan Wojciech Mościbrodzki, Wyższa Szkoła Bankowa Merito. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Jeżeli usłyszeliśmy przed chwilą od profesora Krysiaka o potrzebie autorytetu, a z panem łącząc się chcielibyśmy popatrzeć w stronę Zachodu, konkretnie Stanów Zjednoczonych, czy tam dla młodych ludzi w systemie edukacji, w tej politycznej rzeczywistości, jaka jest, ugruntowana od kilkuset lat, czy tam liczą się autorytety? Czy tam można powiedzieć, że to jest takie właśnie wybieranie, powołując się na kogoś przez to, co robi, kim jest? No cóż, Ameryka została stworzona, chociaż to może troszkę nawet mit założycielski, przez self-made mana, człowieka, który robi się sam, pioniera. Ale ten piękny mit, który później został przekształcony w mit od pucybuta do milionera, już bardzo dawno w Ameryce jest tylko mitem i to mitem fałszywym. Dzisiaj w Ameryce są wielkie obszary społeczne, które nie mają najmniejszych szans, żeby spróbować tego mitu stworzenia samego siebie. Dzisiaj niestety rządzi pieniądz, rządzą media i ten system w Stanach Zjednoczonych podlega bardzo silnej erozji, a może inaczej, podlega silnej krytyce i oczekiwaniom, że powinien się zmienić, ale sam system broni się przed tą zmianą. No, najlepszym dowodem na to jest chociażby potencjalni możliwi kandydaci w najbliższych wyborach prezydenckich. Zobaczmy sobie Donald Trump i Joe Biden. Obaj są 80-letnimi, jeden troszeczkę powyżej, drugi troszeczkę poniżej i reprezentują system, które od dłuższego czasu już zawodzi, przynajmniej od 50 lat, jeżeli nie dłużej. Myślę, że większość ludzi w Ameryce ma poczucie utraty szans, utraty możliwości. System im tego broni. Źle działa system edukacji, źle działa system awansu społecznego, fatalnie działa służba zdrowia. Szanse mają tylko bogaci. To ktoś kiedyś porównał do ekonomii według świętego Mateusza. Ci, którzy mają, tym będzie dodane. Ci, którzy nie mają, będzie zabrane im z tego, co mają. Problem jest taki, że jeżeli system, w którym żyjemy, wymaga zmian, a my nie jesteśmy w stanie tych zmian przeprowadzić z różnych względów, tutaj by trzeba było mówić o amerykańskim systemie politycznym, ale też szerzej w kontekście zachodniej Europy, to jeżeli nie możemy tych zmian przeprowadzić, no to narasta frustracja. Frustracja, która się będzie ujawniała w sposób mniej lub bardziej radykalny, a przy rosnącym zresztą na całym świecie rozstępie dochodowym, no będzie coraz gorzej. Te napięcia będą się przekładały na coraz większą presję, na konflikty społeczne, o czym świetnie pisał francuski ekonomista Thomas Piketty, znaczące dzieło Kapitał XXI wieku. Fantastyczna książka, bardzo polecam. Więc również w Stanach Zjednoczonych system działa źle, ale nie potrafimy go naprawić. A młodzież nie ma perspektyw i będzie się buntować. Ale powinna. Taka jest rola młodzieży.

bo to dobrze, że młodzi ludzie interesują się problemami publicznymi i próbują je zrozumieć, ale żeby je właściwie odczytać, to właśnie potrzebna jest ta właściwa edukacja i nawiązując do wypowiedzi moich przedmówców, to też jest właśnie kwestia autorytetu, bo autorytet to nie tylko, jak wcześniej wspomniał pan profesor, to nie tylko jak gdyby sama pozycja akademicka czy pozycja nauczyciela, ale to także ktoś, kto istnieje w sferze publicznej, bo wiedza młodych ludzi dzisiaj buduje się nie tylko na podstawie tego, czego oni się uczą w szkołach, ale to też zostało już z państwa na to zwrócona uwaga, kształtowana jest także przez media i to nie tylko te media tradycyjne, ale także przez media społecznościowe i pojawia się pytanie o to, kto dzisiaj rzeczywiście jest autorytetem dla młodych ludzi i czy rzeczywiście te autorytety mają właściwe cechy, żeby móc edukować i kształtować te postawy. To jest w ogóle duże wyzwanie, przed którym staje też system edukacji. Natomiast jeśli chodzi o same przedmioty, to ja jestem tutaj dosyć otwarty na różnego rodzaju metody, które pozwalają nam we właściwy sposób znów dotrzeć do celu, bo nie chodzi w szkole o to, żeby mieć właściwe zeszyty. Ja przepraszam bardzo, ale do dzisiaj wspominam swoją historię ze studiów, gdy dostałem na pierwszym roku, na pierwszych zajęciach ze stosunków międzynarodowych dwóje za to, że nie miałem atlasu i byłem bardzo zdziwiony, bo wydawało mi się, że za brak marginesów dwóje to się dostaje w szkole średniej, a na studiach to się rzeczywiście uczy myślenia, a nie ocenia przenoszenie podręczników na sale wykładowe. Więc ja bym odchodził od takiego systemu, w którym trzeba mieć właściwe zeszyty, w których należy zapisać właściwe rzeczy, na rzecz systemu, w którym trzeba umieć w jednym zeszycie zgromadzić wiedzę, która pozwala nam zrozumieć lepiej rzeczywistość, bo w tych badaniach, nie wiem czy państwo zwrócili uwagę, że tam jest taki pewne napięcie, że z jednej strony pojawiają się pozytywne opinie na temat niskich podatków i zwalczania inflacji, ale równocześnie też duże poparcie dla programów społecznych i to wcale nie jest takie łatwe w ekonomii połączyć jedno z drugim i można oczywiście myśleć o tym, że wiek emerytalny to jest dzisiaj ogromny problem. Jasne, że dobrze jest, gdybyśmy mogli wcześniej przechodzić na emeryturę, no ale z drugiej strony problemy demograficzne mogą nas stawiać przed wyzwaniami, które będą w przyszłości wymagały od nas podejmowania być może trudnych decyzji. No więc to jest i demografia, i ekonomia, i polityka finansowa. Bardzo ciekawe te komentarze dotyczące euro. Skomplikowane rzeczy, potrzebujemy tutaj dobrej wiedzy wynoszonej ze szkoły, ze studiów i dobrych autorytetów, które są zdolne wyjaśniać tę wiedzę nie tylko w trakcie procesu edukacji, ale także właśnie w aktywnej obecności w mediach społecznościowych. Dziękuję po raz kolejny. W takim razie przejdźmy do profesora Krysiaka. Profesorze, a czy pandemia i wprowadzenie zdalnego modelu nauczania pokrzyżowało trochę szyki i plany na reformę edukacji, że teraz już nie jest tak łatwo? Czy może wręcz przeciwnie? Ten kryzys, pandemia, myślę, że oczywiście było to dokuczliwe dla funkcjonowania wszystkich ludzi, też dla całego procesu edukacji, ale trzeba zwrócić uwagę, że wiele z tego można było wyciągnąć dobra. To znaczy ja na przykład akcentuję taką sprawę, którą praktykowałem w Stanach Zjednoczonych i którą też w procesie edukacji tutaj w Polsce stosuję, to jest właśnie takie działanie w procesie samouczenia studentów też, ale w ogóle w procesie uczenia, działanie w zespołach, w grupach. Grupy, które właśnie w procesie dialogu takiego, można powiedzieć, wędrowania po kampusie, dyskutowania w sposób luźny, ale na konkretne tematy dotyczące właśnie danego obszaru, dają, dostarczają duże efekty. I dlaczego tutaj chcę to jakby odnieść, czy w kontekście pandemii, bo tutaj jeśli mamy osoby o określonych zainteresowaniach z różnych stron, na przykład Polski czy świata, to wielkim pożytkiem jest, wielką korzyścią jest umiejętność komunikowania przez internet i myśmy to udoskonalili i jest to, można powiedzieć, mniej kosztowne, ale też przynoszące w ramach wymiany właśnie myśli, powiedziałbym, dużo korzyści. Także to doświadczenie pandemiczne, to nawet w tej chwili, jeśli mamy takie sytuacje, że takie nie wszystkie przedmioty dają się prowadzić w sposób hybrydowy, ale wiele z nich tak. I z różnych powodów, na przykład losowych, gdybyśmy nie mieli tej technologii, to wielu studentów, którzy chcą na przykład uczyć się w Szkole Głównej Handlowej czy na innych uniwersytetach w Polsce, a są to studenci z zagranicy, no nie w poprzednim jakby modelu nie mieli tej możliwości, nie dlatego, że zabraniano, tylko te narzędzia i ten model nie był jakby mocno wyćwiczony. Ja tu chciałem się, proszę Państwa, jeszcze Panie Redaktorze, trochę odnieść do tego poprzedniego wątku, to znaczy tutaj te badania. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że te wypowiedzi i te badania wskazują na, nie powiedziałbym wprost, zwiększone zainteresowanie polityką, tylko zwiększone zainteresowanie bardzo ważnymi, praktycznymi sprawami dla ludzi, w tym dla młodzieży. I wydaje się, że chyba, no, w mojej opinii, ostatnie lata z perspektywy, można powiedzieć, funkcjonowania modelu gospodarczego i społecznego w Polsce, ja to nazywam takim modelem solidaryzmu społeczno-gospodarczego, przynoszą dla wielu środowisk, w tym dla młodzieży, bardzo jakby dużo korzystne, dużą wartość dodaną. I myślę, bo zadaję sobie pytanie nad właśnie, co jest przyczyną, że te praktyczne obserwacje, tak adresowane w tych wypowiedziach, adresowane konkretne sprawy, które są istotne dla życia właśnie, nie tylko młodych ludzi, zwiększyły frekwencję w tym zainteresowaniu. No i wydaje mi się, że przyczyną jest ten skutek, ten pozytywny efekt, prawda, tych działań tego modelu społeczno-gospodarczego i jednocześnie w dobie i kryzysu, i pandemii, i kryzysu teraz wojennego, co da się zauważyć w tych wypowiedziach, jest zwiększony jakby akcent na sprawach pewnej takiej, można by powiedzieć, wagi czy pewnej równowagi między rolą państwa a rolą podmiotów społecznych i gospodarczych. I tutaj wyraźnie widzimy, że w poprzednich systemach, które nadal one jakoś są w wielu krajach promowane, tak zwanego świata liberalnego czy neoliberalnego, gdzie tutaj jeden z panów profesorów zwrócił na to uwagę, gdzie właśnie dominują bogaci. Zresztą dzisiaj to jest cały czas aktualne. My obserwujemy na całym świecie, ale też w Europie, rosnące zróżnicowanie, jeśli chodzi o poziom ekonomiczny, o kondycję również ekonomiczną pomiędzy podmiotami. To widzimy też w Europie. I wydaje się, że ta wrażliwość społeczna, w tym właśnie młodzieży, którzy ta młodzież być może jest chyba najbardziej taką wrażliwą grupą, wyraźnie zaczyna dostrzegać istotę można by powiedzieć, wprowadzania, tak jak nazywam, solidaryzmu społeczno-gospodarczego niejako w niezgodzie czy w opozycji do tych efektów funkcjonowania neoliberalizmu. I zatem tutaj dotykamy, proszę państwa, właśnie systemu wartości, potrzeby autorytetów, bo autorytety te systemy wartości mogą jakoś umiejętnie promować. Tym autorytetem może być również swego rodzaju jakiś forma czy model instytucji, czy pewien model, który wydaje się być w miarę równo, czy w sposób zrównoważony, korzystny dla większości grup społecznych. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No to nam się to pięknie wszystko splata. Obiecałem, że zajrzymy nie tylko na zachód, ale i na wschód. Nie byłbym sobą, gdybym nie sięgnął do Azji. I odnośnie autorytetów. Autorytet kojarzący się z kimś już wiekowym, kto pracował lata bądź dekady, no przynajmniej lata, ale bardziej dekady, na swoją pozycję i na szacunek. Azja oczywiście opiera się na szacunku wzajemnym, zaraz też o tym usłyszymy, ale oto w przypadku otwierającej się na świat Japonii w drugiej połowie XIX wieku podczas tak zwanej restauracji Meiji był pisarz, pedagog, człowiek japońskiego renesansu, można tak powiedzieć, Fukuzawa Yokichi, który w wieku 23 lat założył Uniwersytet Keio w Tokio. I ten uniwersytet jest do dziś. A twórca, powtarzam, miał 23 lata. Myślę, że w obecnym świecie, wśród losowo wybranej grupy 23-latków, praktycznie nikt nie byłby zainteresowany założeniem uniwersytetu z takich pobudek, pomijając komercyjne, z takich pobudek, żeby pokazać nowy model kształcenia, jak to miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku, kiedy młodego człowieka wysłano za granicę, pokazano mu świat i on chciał tę wiedzę propagować. Jest z nami Radosław Bolałek, japonista, specjalista od wielu rzeczy japońskich, między innymi kultury masowej, ale także i systemu edukacji. Witaj, Radku. Dobry wieczór, cześć Rafale. Fukuzawa Yokichi, tak pozwoliłem sobie na familiarność, studiowaliśmy razem japonistykę, te sprawy są nam bliskie, ale właśnie dobrze jest o tym mówić. Fukuzawa Yokichi, no, 23-latek, który zakłada uniwersytet. Jakie jest w takim razie kształcenie po japońsku? Kształcenie po japońsku przede wszystkim opiera się, tak jak już wspomnieli panowie tutaj, na autorytecie w pewien sposób, na szacunku wobec starszych. Tutaj szkoła japońska, podobnie jak cała Japonia, jest bardzo hierarchiczna. Łącznie z tym, że hierarchia obowiązuje wśród samych uczniów. Mówimy do siebie per senpai, kochaj, czyli starszy kolego albo młodszy kolego tutaj. Także tutaj jest cały czas jak gdyby ta hierarchia obecna. No system kształcenia jest podobny jak nasz tutaj przed reformą, czyli przed uniwersytetem mamy trzystopniową edukację i no później oczywiście uniwersytet bardzo podobny teraz już w zasadzie do modelu europejskiego. A to wszystko, z czym kojarzy nam się azjatycki, no bo nie tylko japoński, to szerzej już się rozpropagowało, model nauczania, takie piekło egzaminacyjne, takie jakieś tak, matki tygrysie, które cały czas... Tak. Japońskie dzieci, w zasadzie szkoła to jest taki okres, kiedy się ma bardzo mało wolnego czasu, bo po pierwsze właśnie to, co, o czym wspomniałeś, czyli tak zwane dziuku, czyli edukacja pozaszkolna, która ma przygotowywać głównie do egzaminu, ale też, no, żeby być dobrym w samej szkole. Prawie nie ma tutaj dzieci, które później kontynuują edukację na lepszych uczelniach, które by nie chodziły na tego typu dodatkowe zajęcia. Poza tym szkoła wypełnia też zajęciami czas pozalekcyjnymi, różnego rodzaju kółka zainteresowań, różnego rodzaju kółka zainteresowań, kółka sportowe i kluby. Także życie obraca się wokół edukacji u młodego Japończyka, a potem idzie na studia i może odpocząć. No właśnie, to jest potem taki kontrast. Ja pamiętam, jak na studiach mówiono nam, że Japończycy na studiach po tych latach wyrzeczeń i zakuwania z nocy na noc, na studiach śpią. I mogą. Często też z tego względu, że pracują, żeby mieć na swoje zachcianki, dorabiają gdzieś, więc tutaj student bardzo słabo uczestniczy w życiu akademickim. Z reguły oczywiście są wyjątki i od tego i też są różnego rodzaju kółka zainteresowań na uczelniach. Oprócz tego też warto wspomnieć, że student może zaskoczyć wykładowcę, który przyjechał z zachodu, dość swoją biernością właśnie. Studenci z reguły nie dyskutują, nie zadają pytań, siedzą i albo śpią właśnie. Nie ma tutaj zbyt dużej interakcji między wykładowcą a studentem. Trudno w takim razie widzieć taki obraz jako społeczeństwo obywatelskie wychowujące ludzi zaangażowanych w politykę bądź w ogóle w życie społeczne, ale mimo wszystko to jest taki konserwatyzm. To może jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, krótko jakbyś mógł. Czy to w takim razie jest konserwatyzm azjatycki w takiej pigułce? Można tak powiedzieć, podobnie jak cały rok pracy, tylko przeplatany drobnymi jakimiś przerwami na Golden Week, czyli przerwę majową, czy przerwę noworoczną, to mamy właśnie życie, które jest przerwane odpoczynkiem w postaci studiów. Bardzo ciekawa sprawa. Dziękuję za twój komentarz. Radosław Bolałek, japonista, specjalista od kultury japońskiej, był z nami. Wracamy do naszych gości. Pan Piotr Dardziński, teraz do pana pytanie. W takim razie, jakie modele są dla nas do wyboru? Bo słyszeliśmy o amerykańskim, zachodnim, tutaj kilka słów, to jest oczywiście ogromny temat i Azja też nie jest jednolita, ale no powiedzmy taka Azja w pigułce przed chwilą przedstawiona. Co powinno być dla nas inspiracją? Inspiracją dla nas, moim zdaniem, powinny być nasze własne potrzeby i nasza własna kultura, bo warto może przypomnieć, że jednak Polacy jako Polacy mamy też bardzo dobre tradycje w budowaniu systemów edukacji, bo w końcu Komisja Edukacji Narodowej to była instytucja, jedna z pierwszych instytucji, która w taki zorganizowany sposób już przez władzę publiczną rozwijała system edukacji. Skoro potrafiliśmy to robić w XVIII wieku, to dlaczego nie moglibyśmy tego robić w XXI wieku? I marzyłbym sobie, żeby właśnie w Polsce, oczywiście korzystając z doświadczeń, czy to zachodnich, czy wschodnich, próbować znaleźć nową wersję. Nową, ale też właśnie nie chodzi o to, żeby zrobić zmiany dla samej zmiany, ale chodzi o to, żeby umieć odpowiedzieć na potrzeby, które się pojawiają, na świat, w którym żyjemy. To jest na pewno świat, w którym zupełnie inny jest dostęp do wiedzy, bo kiedyś rzeczywiście, tak jak wspomniał pan profesor, wykładowca dominował nad studentami wiedzą i dostępem do tej wiedzy, materiałami, którymi dysponował. Dzisiaj ja się przyznam, że bardzo często w czasie wykładów my na bieżąco wspólnie ze studentami sięgamy do baz danych, czy nie wiem, do danych Urzędu Statystycznego, czy do danych, które są danymi ekonomicznymi, jeśli prowadzimy zajęcia z ekonomii, bo te dane, one są po prostu dostępne, no więc już nie ma tej przewagi, że profesor jak gdyby przeczytał więcej książek i przeglądał więcej, bo ta wiedza jest dostępna po prostu dla każdego, no więc mamy ogromny dostęp do wiedzy i właściwie powszechny dostęp do wiedzy. Raczej teraz jest problemem to, żeby umieć tę wiedzę przetwarzać, żeby umieć odróżniać i we właściwy sposób oceniać źródła tej wiedzy. No, że ta wiedza naprawdę może być czasami też manipulowana. Żeby umieć właśnie trochę wiedzieć, kto instytucjonalnie, bardzo mi się podobało to, co pan profesor powiedział, że ten autorytet może być oparty na instytucjach. No ja staram się jednak, poszukując różnych informacji w internecie, raczej korzystać ze źródeł właśnie instytucjonalnych, które są bardziej wiarygodne niż po prostu z czasami autorytetów, które są kreowane tylko na podstawie liczby i popularności, liczby kliknięć i popularności w internecie. Ale też mamy ogromne wyzwanie, przed jakim stajemy technologiczne. Zgadzam się też z panem profesorem, że epidemia dała nam też szansę do tego, żeby uruchomić kształcenie online. Jest bardzo ciekawa inicjatywa Szkoła w Chmurze, która nie tylko na poziomie uczelni, ale także na poziomie szkół średnich umożliwia nawiązywanie kontaktu między nauczycielami i takich inicjatyw jest w ogóle coraz więcej między zdolnymi nauczycielami, ale też przede wszystkim zdolnymi uczniami, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę. Pojawiają się nauczyciele, którzy potrafią online uczyć. Czasami już mamy do czynienia z sytuacją, w której nauczyciele na lekcjach puszczają filmiki z nauczycielami, którzy uczą online. No więc trzeba umieć wykorzystać całe to instrumentarium technologiczne, na którego oczywiście końcu będzie także no, bo temat, który dzisiaj jest bardzo popularny, czyli sztuczna inteligencja. Ostatnio zastanawiałem się nad tym, bo w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce istnieje jednolity system antyplagiatowy, czyli taka sztuczna inteligencja, która teraz sprawdza, czy ktoś nie dokonał plagiatu w pracach dyplomowych, czy pracach magisterskich, czy pracach doktorskich. No i tak zastanawiałem się nad tym, jak sobie jedna sztuczna inteligencja będzie radziła z drugą sztuczną inteligencją, jeśli ktoś będzie próbował przedstawić jako własną pracę, która została wytworzona przez jeden z popularnych czatów wykorzystujących algorytm sztucznej inteligencji. Ale to wszystko są instrumenty, które powinniśmy sięgnąć w budowaniu nowego modelu edukacji w Polsce. Marzyłby mi się taki jednak model bez ławek i wydaje mi się, że Polska może być tutaj nie tylko kimś, kto będzie naśladował, ale też tym, kto będzie kreował. I dobrze byłoby, żeby ten nowy system był też systemem, który potrafi dokładnie dbać o te cnoty publiczne i o to, że dbać o, tak jak pan profesor wspomniał, o tej solidarnej gospodarce, o to też o tym, co jest właśnie też wyjątkowością i czymś, co powinniśmy promować na świecie, czyli o polskiej solidarności, bo sama marka solidarności jest czymś, co powinno promować Polskę. Bardzo dziękuję. Tak więc jest tu na pewno dużo wyzwań i chyba marzyłbym sobie też o tym, żeby ten przyszły system edukacji w Polsce był systemem, w którym potrafimy zaproponować, i to może być coś kontrowersyjnego, ale jednak różne tempa edukacji dla ludzi, którzy są zdolni do szybszego rozwoju. Kiedyś rozmawiałem z rodzicami, którzy próbowali się poradzić, co mają zrobić ze swoim synem, który był w czwartej klasie szkoły podstawowej, był w stanie realizować program ósmej klasy szkoły podstawowej i nie można było go przenieść w aktualnym systemie szkolnym do ósmej klasy, bo z drugiej strony on jako czwartoklasista nie miał kompetencji takich społecznych, socjalnych do tego, żeby móc funkcjonować w ósmej klasie, był wybitnie uzdolniony matematycznie. No i dzisiaj szkoła jest trochę bezradna, ponieważ ona jest trochę taka uśredniona i bezstandaryzowana, to ona jest bezradna zarówno, i tutaj uwaga, nie tylko o to, żeby wspierać tych, którzy są świetnie uzdolnieni, ale także, żeby pomagać tym, którzy mają różnego rodzaju deficyty, żeby móc dobrać właściwą metodę, bo właściwie dobrana metoda, tak jak wspomniałem wcześniej, w tej spersonalizowanej edukacji pozwala wszystkim osiągać maksymalne efekty ze swoich zdolności, ze swoich kompetencji, ze swoich predyspozycji. Bardzo dziękuję. To jest ważne spostrzeżenie. Do profesora Krysiaka teraz pytanie w takim razie oparte na tym, co usłyszeliśmy. Czy szkół powinno być tyle, ile uczniów, studentów? Czyli czy szkoła powinna być takim tworem, który uczy, ale na miarę szytym na danego człowieka, dopasowującego się do umiejętności za każdym razem? To tutaj jakby próbując, pytanie nie jest łatwe, jakoś się odnieść do tego, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta jakość chyba, która się rozproszyła w świecie pewnego stylu edukacji uczeń, mistrz uczeń i to, co przez wiele setek lat obserwujemy, ostatnich szczególnie, to jest wynikiem szerzenia się podejścia i metod stosowanych, wynikających właśnie ze szkół, bazujących na wartościach chrześcijańskich. Pamiętam swego rodzaju, jak byłem w Tajlandii, proszę państwa, to tam różne osoby, no takie nie tylko bogatsze, ale kto mógł, to masowo posyłali swoje dzieci do szkół chrześcijańskich czy katolickich, niezależnie od tego, że to te osoby, rodzice, byli wyznawcami zupełnie innej religii. I tutaj wydaje się, że no jak się patrzy chociażby też Uniwersytet Jagielloński, prawda, te historycznie jakby tutaj pojawia się pewien depozyt, który później dalej owocował. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że uczenie nie tylko dzisiaj, ale powinno mieć podejście kontekstowe, czyli właśnie takie też aplikacyjne. To nie znaczy spłaszczanie, można by powiedzieć, edukacji czy wiedzy, czy też pogłębiania problemów, jak to czasem słyszymy gdzieś w Szwecji, czy być może w Finlandii. To może są pojedyncze przypadki, ale takie sygnały dochodzą, że nie można stresować ucznia, jeśli popełni błąd, dodając 2 plus 2 napisze 5, prawda? I tu uczenie kontekstowe wydaje mi się, że jest oczekiwaniem każdego z nas, kiedy uczymy się jakiegoś przedmiotu, zagadnienia, to powstaje pytanie, no dobrze, a jakie to będzie miało zastosowanie? To ma takie znaczenie, że bardziej taka wiedza jest przyswajalna. Ja nieraz obserwuję, proszę państwa, że są na przykład studenci, którzy przeszli przez przedmiot ze statystyki, i jest taka metoda zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Wiele z tych ważnych dla praktyki spraw oni po prostu już nie pamiętają. Natomiast jeśli się robi to w takim odniesieniu do ich potencjalnego obszaru zainteresowań, czyli potencjalnego nawet myślenia, potencjalnego ich zawodu, czy pracy, czy obszaru, czy jakichś ambicji, czy aspiracji, to ci studenci nie śpią na zajęciach. To się oczywiście wtedy nie może być. Ja sam, gdy, że tak powiem, po 30 minutach bym zasypiał na wykładzie, właśnie bo to musi być pewna dynamika, pewien warsztat, ćwiczenie, dyskusja. I teraz to uczenie kontekstowe, tu pan redaktor może pomyśli, że ja tak tu rozwadniam pana pytanie, ale dzisiaj oczywiście nie da się, tak jak to było na Uniwersytecie Jagiellońskim kiedyś, bo i populacja była mniejsza i te, że tak powiem, tych szkół było mniej, bo nie tylko niektórzy mogli dostępować edukacji. Dzisiaj przy takiej skali powstaje pytanie, jak indywidualizować, personalizować właśnie edukację. Otóż właśnie przez takie uczenie kontekstowe, czyli w grupie, która ma 10, 15 czy 20 osób, możliwe jest, by w ramach poruszanych zagadnień, case'ów, modeli, prawda, kształtować je w taki sposób, że mówiąc kolokwialnie, dla każdego coś dobrego się znajdzie, czyli pobudzi się pewną aspirację w pewnym elemencie w danej dziedzinie dla każdej osoby, która w zbiorze tych 20 osób na zajęciach się znajduje. I tu jest dzisiaj, to jest pewna sztuka, która wynika, po pierwsze, trzeba lubić studentów, uczniów. Trzeba po prostu no, kochać ich, to znaczy profesorze, w sensie takim, że... To jest idealna puenta dla nas, po prostu lepszej nie mógłbym sobie nawet wymarzyć. Czas nam się kończy, dlatego muszę w ten sposób zainterweniować. Bardzo dziękuję wszystkim za rozmowę. Byli z nami profesor Zbigniew Krysia, którego słyszeliśmy przed chwilą, Instytut Myśli Szumana. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. I także pan Piotr Dardziński, pracownik akademicki, twórca i pierwszy prezes Centrum Edukacyjnego Łukasiewicz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie za rozmowę. A my w składzie Maciej Załęcki, Michał Kowarski i przy mikrofonie Rafał Tomański również dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. A